pięknych Sudetach ze startem przy hotelu Gołębiewski w Karpaczu. To trzeba przeżyć. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 19:00. Wojciech Zawioła. A serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Przed nami wieczorne olimpijskie emocje. Mecze zaczyna Iga Świątek. Jest też szansa na brąz dla polskich szpadzistek. Pierwsze zatrucie fentanylem w Szczecinie. Do szpitala trafił 16-latek. Pełniący obowiązki szefa Secret Service zeznaje przed amerykańskim kongresem. Odpowiada na pytania o zamach na Trumpa. Dzisiejszy wieczór przynosi kolejne olimpijskie emocje. Iga Świątek za chwilę rozpocznie pojedynek w trzeciej rundzie turnieju tenisowego. Z kolei za pół godziny polskie szpadzistki powalczą o olimpijski brąz. O tym wszystkim z Paryża Dariusz Urbanowicz. Witam serdecznie, kłaniam się spod Grand Palais, gdzie za niespełna pół godziny rozpocznie się mecz o brąz. Polskie szpadzistki zmierzą się z Chinkami, właśnie stawką brązowe medale Igrzysk Olimpijskich. Aleksandra Jarecka, Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Węglarczyk oraz najmłodsza w tym gronie Alicja Klasik pokonały po drodze w ćwierćfinale Amerykanki. Potem niestety przegrały z Francuzkami, no ale cały czas stoją przed wielką szansą życiową, można powiedzieć, na to, by znaleźć się na podium olimpijskim. Mało tego miejsca, ale jedno jest. Chinki dziś dostały srogi łomot od Włoszek, więc miejmy nadzieję. Faktycznie lada chwila ma rozpocząć się mecz Igi Świątek z Wang Siyu. To jest Chinka numer 52 światowego rankingu. Polki przedstawiać w zasadzie nie trzeba. Mecz na korcie głównym, na korcie Filipa Chartiera na Rolandzie Garrosie. I jeszcze jest jedna bardzo duża emocjonalna wrażeń o 22:05. Polscy koszykarze 3-3 zagrają z Francuzami na początek tego spektakularnego turnieju w tej wciąż nowej dyscyplinie koszykarskiej. Także do usłyszenia po 19:00 będą meldunki z Paryża. Dariusz Urbanowicz. Trzymamy kciuki za naszych i zmieniamy temat. 16-latek trafił do kliniki pediatrii w Szczecinie po zażyciu fentanylu. To pierwszy w regionie przypadek zatrucia tym silnie uzależniającym narkotykiem. Młody chłopak do szpitala trafił wczoraj, ale władze placówki dopiero teraz o tym poinformowały. O fentanylu zrobiło się głośno kilka miesięcy temu, kiedy media obiegła informacja, że trzeci rok z rzędu zabił ponad 100 tysięcy Amerykanów. W czerwcu zatrzymano w Żurominie na Mazowszu dealerów sprzedających fentanyl. Żandarmeria wojskowa zatrzymała pracownika wojskowego biura historycznego, wykładowca Akademii Sztuk Wojennej. Według nieoficjalnych informacji TVN24 znaleziono u niego teczki, personalne żołnierzy służb specjalnych, a także pornografię dziecięcą. Mariusz Pieśniewski zna szczegóły. Rzeczniczka Akademii Sztuki Wojennej, podpułkownik Justyna Balik, powiedziała nam, że rzeczywiście doszło do zatrzymania oraz przeszukania miejsca pracy wojskowego historyka. Przeszukanie to odbyło się w obecności bezpośredniego przełożonego zatrzymanego pracownika. Nie znaleziono żadnych podejrzanych materiałów na terenie Akademii. Podpułkownik Balik przyznała, że zatrzymany współpracował z uczelnią w Instytucie Historii i Polemologii i jest w okresie wypowiedzenia. Żandarmeria wojskowa nie chciała udzielać w tej sprawie informacji, ale przyznała, że wykonywała czynności na zlecenie prokuratury. Rzecznik prokuratury okręgowej, prokurator Piotr Antoni Skiba, przekazał nam, że czynności w tej sprawie trwają w różnych miejscach na terenie całego kraju, a jutro można się spodziewać szerszego komunikatu o działaniach prokuratury. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. A w amerykańskim kongresie trwają kolejne przesłuchania w ramach śledztwa po zamachu na byłego prezydenta Donalda Trumpa. Senatorzy przesłuchują Ronalda Roa, pełniącego obowiązki dyrektora Secret Service. On opowiada o zasadach bezpieczeństwa wprowadzonych podczas wiecu. Stwierdził, że wstydzi się tego, że impreza została źle zabezpieczona. W połowie lipca w czasie zamachu Trump został postrzelony lub raniony odłamkiem w ucho. Napastnika zastrzelił jeden z agentów. W Lipsku rozpoczął się proces piosenkarki oskarżonej o użycie nazistowskiego pozdrowienia podczas koncertu. Niemiecka celebrytka nie przyznaje się do winy. Wyprostowanej i uniesionej ręce piosenkarki nie zaprzecza nawet sama Melanie Müller. Występująca w telewizyjnych reality show kobieta twierdzi jednak, że chciała jedynie zachęcić publiczność do jeszcze lepszej zabawy. Artystka krzyczała przy tym Ost, Ost, Ost Deutschland, co oznacza po polsku wschodnie Niemcy, ponieważ koncert odbywał się w Lipsku, w przygranicznej względem Polski Saksonii, gdzie wysokie poparcie ma skrajna prawica. Przez wielu słuchaczy koncertu zostało to odebrane tym bardziej jako nawiązanie do symboliki nazistowskiej. Melanie Müller przekazywała swoje stanowisko tylko przez adwokata. Dwukrotnie przedstawiała też zwolnienie

gather round. We will dance and we will whirl. We will dance to our own song. We must spin to our own world. Won't you dance with me? Stop your crying, dance with me. Feel the rhythm of my arms. Don't let's cry now, dance with me. Stop your tearing up. Don't you hear the music? Don't you feel the happy beat? Bring your paddler, dance with me. We will dance to our own song and whirl around. All you children gather round. We will dance together. Children gather round. We will dance together. Jest audycja Rotacja i nie mogliśmy zacząć inaczej jak od najnowszego utworu Jamie XX, Brytyjczyka, który z singla na singiel udowadnia, że jego najnowszy album będzie naprawdę naszpikowany nie tylko nowymi wspaniałymi samplami, ale również gośćmi, bo utwór All You Children, który przed chwilą pojawił się w Trójce, został nagrany wspólnie z The Avalanches, australijską grupą muzyczną, której chyba też nie trzeba przedstawiać fanom muzyki elektronicznej. Dzisiejszy nasz program będzie naprawdę bardzo emocjonalny, nie tylko z powodu tego, że muzyka łączy się z różnymi światami, a dzisiaj w audycji połączy się ze światem sportu, bo w dzisiejszej audycji również relacje z tego, co dzieje się w Paryżu na Igrzyskach Olimpijskich, ale także udowodnimy, a raczej udowodni to jeden z norweskich artystów, że wystarczy jeden instrument do tego, żeby skupić wokół siebie setki uszu i ich uwagę. No ale zanim, no to Casey Hill i Nourished by a Time w utworze My Day Off. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, audycję realizuje Anna Regulska i razem jesteśmy do godziny 20. Better. Oh, baby, no one wants it more than me. Sun faded, slipping right between your teeth. Maybe it's stupid, maybe it's reckless. Send me a message anyway. I fall in love in 30 seconds. Sudden rushes to the brain. And that's okay, I say for sure. I was reminded that this ain't war. And I can't find it, but we shall see. I can't keep loving you more than me. Sudden rushes to the brain. And that's okay, I say for sure. I was reminded that this ain't war. And I can't find it, but we shall see. I can't keep loving you more than me. My Day Off. Ten tytuł proszę wziąć sobie głęboko do serca i wziąć po prostu wolny wieczór, być może nawet jeden dzień i odpocząć. W końcu taka piękna pogoda za oknem, że aż szkoda marnować czasami te dni na jakąś ciężką, trudną pracę. Czasami też trzeba pamiętać o odpoczynku i My Day Off to taka przypominajka od Casey Hill i Nourished by Time, artystki, której słucha i którą poleca sama Lana Del Rey. Na albumie Back, który ukazał się w tym roku, pojawia się taka sielankowość, przyjemność, nawet bym powiedziała subtelność, ale to chyba wszystko łączy się z jej poprzednim albumem, który ukazał się w 2021 roku. Został zatytułowany on Simple Sweet Smile, czyli prosty, słodki uśmiech, i faktycznie jest to piękna kontynuacja. Jeżeli ktoś jeszcze nie zna Casey Hill, to zachęcam do tego, aby zapoznać się czym prędzej, bo lato jest krótkie, a myślę, że będzie to idealna ścieżka dźwiękowa do łapania tych letnich wspomnień. Dodatkowo tutaj pojawia się jeszcze jeden ważny głos, Nourished by Time, który też zagra koncert już niedługo w Polsce, dokładnie w Katowicach w ramach OFF Festiwalu, dokładnie w piątek o godzinie 20:25, w najbliższy piątek na jednej ze scen. Ja nie mogę się doczekać tego, co zaproponuje Nourished by Time. A skoro OFF Festiwal się pojawił, to jeszcze dzisiaj do tego tematu powrócimy, ale zanim to Ravina, która również za sprawą swojej muzyki rozsiewa wszędzie łąk i piękne zapachy. Little dirty dancer, call me a shapeshifter. If it says it, June bugs, making love in the summertime. Hold me closer, I got good at dancing. Put on this red dress so you could watch it from behind. You're so good to me. Why do you leave? Why do you leave me with the summertime? With the summertime, yeah. I'm liking the taste, the smell of your sweat. Patient, so soon me. Tiny town on island, where the sky is hazy. woman in a sari, hopping on a moon. Take it back, it's so romantic. I just want your hands on me, that I get so curly from the beach. Just tired, you're so good to me. Why do you leave? Why do you leave me with the summertime? With the summertime, yeah. Party in the yard, sprinkles going on, woozy in the heat, sun feeling snowy. Thankful for the sun, for the sun. You wanna make a love, daylight's almost done. Time for change and love. Look, think I'm only present for the summer that's pretending me. I'm not above it, we smother each other's energy. I need a shield, I think about you to cover me. I'm fighting demons, my inner pieces get bobbing weave. I'm so unbalanced, I'm past the point of a pity plea. I'm making ends, feel the ends when you pity me. I'm not for charity, I'm not for... I'm not for opening up, I think my moment's up. I need the clarity, I'm in the act. I got a front to keep my inner peace. The way you see me now, I want you to see me when I leave. High till I die, you keep me up like Sativ. Ball till we fall, stand tall, no key. Baby, you got what I need like this marquee. Hold up, hold up, hold up. Trójka. There's no map to follow. should have given you more space. I should have gone at my pace. Muzyka jest po prostu piękna, głęboka i płynie. To ze sprawą Anastazji. Artystki, która pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i której głos charakteryzuje taka trochę surowość, ale też i głębia. Wystarczy jej jeden instrument do tego, żeby zawładnąć całą publicznością i już niebawem będziemy mieli szansę się o tym przekonać na własnej skórze, bo zagrała ona w ramach OFF Festiwalu w piątek na jednej ze scen. Ja nie mogę się tego koncertu doczekać, tym bardziej, że samą artystkę docenia nawet Lenny Kravitz, który zaprosił ją na trasę koncertową zaraz po wydaniu jej debiutanckiej płyty Scared Bull, no ale wszystko przerwała pandemia. Anastazja musiała trochę zwolnić, zastanowić się, w którą stronę chce iść, no i tak też na nowo wymyśliła się ze sprawą epki Revol, która ukazała się też niedawno. Ja zachęcam do tego, żeby spróbować się przekonać do artystki, która posługuje się dwoma instrumentami, swoim głosem i gitarą akustyczną i zaprasza do tego cudownego świata wspaniałych artystów, no bo w utworze While You Were Sleeping pojawił się również głos Raviny, którą już na pewno słuchacze i słuchaczki Trójki znają z naszej anteny. No a teraz czas na małą zapowiedź artysty, którego miałam szansę poznać w ramach festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach w tym roku. No i muszę przyznać, że bardzo emocjonalnie do tego podchodzę, bo był to jeden z ważniejszych dla mnie wywiadów. Hi, this is Bendy Giske and you are listening to Trójka Polskie Radio. I'm Bendik Giske, Norweg, który do tworzenia swojego muzycznego świata używa jedynie saksofonu. Oczarował nie tylko mnie, ale mnóstwo innych osób podczas koncertu na festiwalu Nowa Muzyka w tym roku w Katowicach. I to nie był pierwszy raz, gdy Bendik Giske pojawił się w Polsce, ale pierwszy raz ze swoją nową płytą zatytułowaną jego imieniem i nazwiskiem. I to wszystko, co się dzieje na tym albumie, ma ogromne znaczenie, nie tylko pod względem muzycznym i jakiegoś takiego eksplorowania świata saksofonu, ale także i ma pewne przesłania, ale najlepiej opowie o tym wszystkim on sam. Na początku powiedzmy nieco więcej o muzyce, którą tworzysz. Przede wszystkim dla tych, którzy nie do końca mogą rozumieć jej zamysł, bo jesteś tylko ty i saksofon. I play a tenor saxophone. Gram na saksofonie tenorowym i stosuję technikę oddechu cyrkulacyjnego, więc nie muszę wstrzymywać oddechu, dzięki czemu mogę grać bez przerwy. And my music is very Moja muzyka jest bardzo inspirowana elementami muzyki elektronicznej, w której znajdujemy trwałe, powtarzające się wzorce. A następnie odkrywam, jakiego rodzaju zmiany mogę w tym dokonać. Oprócz tego mocno inspiruje mnie kultura queer i muzyka, która jej towarzyszy, czyli muzyka house, techno i wpływy amerykańskie. Osobiście bardzo lubię słuchać muzyki, która zawiera saksofon. Jest coś w tym brzmieniu wyjątkowego. Za co cenisz sobie ty ten instrument? It's a pretty young instrument. It's what, 150 years old or something? To dość młody instrument. Ma jakieś 150 lat, co oznacza, że rozwój repertuaru na saksofon został udokumentowany w nagraniach i możemy go stale słuchać. I find that fascinating. Uważam, że to fascynujące. Można się wiele nauczyć z tego, czego ludzie dokonali grając na saksofonie do tej pory, ale także dlatego, że jest to młody instrument, więc wciąż istnieje wiele sposobów na jego wykorzystanie, które nie zostały jeszcze odkryte. Chciałbym być częścią tego odkrycia i myślę, że jest nas wielu. To na pewno. Nawet u nas w Polsce by się zgłosiło, podejrzewam, kilkanaście osób. A my wróćmy na chwilę do ciebie, bo bardzo jestem ciekawa, jak na twoją muzykę wpłynęło dzieciństwo spędzone w Norwegii. I grew up in Norway. Dorastałem w Norwegii, która wtedy była bardzo jednorodnym, powiedziałbym, bardzo bezpiecznym środowiskiem. A potem moja mama, fantastyczna artystka, zabrała mnie i brata na Bali, więc ja też spędziłem kilka lat, moje dzieciństwo na Bali. Mam więc pewnego rodzaju podwójne doświadczenie z dzieciństwa. Pierwsze to mroźna północ, a drugie to tropikalna wyspa, która jest tak żyzna, że wystarczy odwrócić wzrok na 3 sekundy, aby dostrzec, że wyrosło coś nowego. W Norwegii istnieje fantastyczna tradycja muzyki ludowej, gdzie skrzypek z 8-strunowymi skrzypcami jednocześnie tańczy i jest bardzo wysportowany. A potem, gdy przejechałem na Bali, zobaczyłem, jak taniec, muzyka, maski, kostiumy i historie stanowią integralną część siebie i te elementy stanowią dużą część mojej muzyki. W tamtym roku ukazała się twoja najnowsza płyta zatytułowana twoim imieniem i nazwiskiem, czyli Bendik Giske. Możesz powiedzieć nieco więcej na temat procesu powstawania tego albumu? Well, I was really reading some... To był bardzo ciekawy proces. Czytałem wtedy jakieś prace teoretyczne José Esteban Munoza i naprawdę zainspirowała mnie idea queerowości. Jak zawsze, badanie tego, co będzie dalej. Pójść o krok dalej lub po prostu wykorzystać potencjał. Jednym ze sposobów, w jaki mogłem odkryć potencjał gry na saksofonie, było stworzenie wzorów, które były albo szybsze niż sądziłem, że kiedykolwiek będę w stanie wykonać i przyspieszać do tej prędkości, albo wzory, które po prostu zapewniły pewnego rodzaju dźwiękowy plac zabaw, gdzie mógłbym bawić się i po prostu wykorzystywać specyficzną fakturę i barwę dźwięku, zamiast eksperymentować z harmonią lub melodią. Say harmonics development or melodic developments. Z tego co wiem, na najnowszym albumie poruszasz również kwestie cielesności i ruchu. There's so much movement in there. Wszystkie albumy, które nagrałem, wszystkie utwory, które się tam znajdują, zostały nagrane już za pierwszym razem. Od początku do końca i to wszystko. Nie ma w tym żadnej dodatkowej magii. Potem tym repertuarem jest ruch. Chodzi o to, aby dowiedzieć się, jak moje ciało może poruszać się za pomocą tego instrumentu, co potrafią moje palce i jakie ruchy są możliwe. Gdy gram, to poruszam biodrami i czuję, jak mój ciężar przesuwa się do przodu lub do tyłu. To można usłyszeć w moim oddechu, a tym samym w muzyce, którą tworzę. Więc to prawie tak, jak wyobrażałem sobie ten produkt jako projekt ruchowy, ale potem jest do tego dołączony saksofon. Wtedy powstaje muzyka. No to my w takim razie do tej muzyki Bendika Giske powrócimy, a do rozmowy również powrócimy za chwilę. Wysłuchaliśmy fragmentu utworu Not Yet od Bendika Giske. Zachęcam do tego, żeby zapoznać się z całym albumem, ale dopiero po audycji Rotacja, bo dzisiaj Bendik Giske, Norweg, który do tworzenia swojego muzycznego świata używa jedynie saksofonu, jest dzisiaj gościem Rotacji. Artysta, który oczywiście korzysta także z techniki oddechu cyrkulacyjnego, o którym wspominał przed chwilą w rozmowie, ale nie wiem, czy jest to słyszalne. Ja to przynajmniej słyszę, te uderzenia palcami o instrument, sam instrument, który wydobywa z siebie dźwięk, a także ten oddech, który jest niesamowicie ważny. No to czas powrócić do kolejnych opowieści o muzyce Bendika Giske. Powiedzmy nieco więcej o miejscu, w którym powstawał twój album zatytułowany Bendik Giske. Było to w Berlinie. Miasto, które na wielu artystów miało ogromny wpływ. Jestem bardzo ciekawa, jaki wpływ miało na twoją płytę. Yeah, Berlin is really special. Tak, Berlin jest naprawdę wyjątkowy, ponieważ można tam przyjechać i nie wiedzieć, co się wydarzy. A kiedy wspominam moje berlińskie lata, wow, naprawdę to widzę. Miało to na mnie ogromny wpływ, dlatego otworzyło mi oczy i uszy. Tak, i naprawdę myślę, że znalazłem swoje miejsce w mojej kreatywnej społeczności. Cóż, zawsze będę miał coś wspólnego z Berlinem, jestem tego pewien, ale nie trzymam się kurczowo tego miejsca, bo też dużo podróżuję. To było też pytanie o społeczność, jaka tworzy się wśród osób słuchających twojej muzyki. Absolutely. I think music has such a powerful position. Myślę, że muzyka ma potężną rolę w tworzeniu społeczności. Ludzie z różnych środowisk, o różnej pozycji, w różnym wieku gromadzą się wokół muzyki. To osoby, które być może w przeciwnym razie nigdy nie spędziłyby czasu w tym samym miejscu. Muzyka ma tworzyć puls, z którym ludzie będą mogli się utożsamić. That's almost like the mandate. This is the conversation that I wanted to be part of. I wanted to create a pulse that people could. Zatem jestem bardzo ciekawa, co dzieje się w twojej głowie, gdy wychodzisz na scenę i grasz utwory ze swoich albumów. It's deep focus. Kiedy odtwarzasz swój album na scenie, w twojej głowie pojawiają się zmartwienia, ale też i głębokie skupienie. To jest wspaniałe przeżycie. To rodzaj skupienia się na oddechu przez dłuższy czas i odczuwania, jak wzrasta temperatura ciała. To moje fizyczne odczucia, gdy gram. Twoje koncerty są bardzo wyjątkowe. Czym to przeżycie słuchania twojej muzyki na żywo różni się od słuchania jej w wersji studyjnej? Myślę o nich jako o dwóch różnych rzeczach. Album i występ na żywo są z natury różne. Mają różne możliwości techniczne. Ilekroć nagrywam płytę, pisałem nowy repertuar, to robiłem krok do przodu. It's a step forward somehow, I think. My performances tend to have. Myślę, że moje występy mają w sobie element retrospektywny. Oczywiście, jestem tu i teraz. Mogę robić to, co chcę i to robię. Jednak uważam, że występy na żywo mają raczej charakter retrospektywny, ponieważ miksuję repertuar ze wszystkich swoich albumów. To na zakończenie naszej rozmowy powiedzmy jeszcze, co usłyszymy od ciebie nowego w najbliższym czasie. Yeah, I'm excited about that too. Well, I can't reveal too much, I'm sorry. Też jestem tym podekscytowany. Cóż, nie mogę zbyt wiele zdradzać, przepraszam, ale to za wcześnie, by cokolwiek powiedzieć. Mam za sobą kilka interesujących współprac. Mogę zdradzić tyle, że około miesiąca temu rozmawiałem z samym Bakerem. Jest fantastycznym muzykiem elektronicznym. Wpadliśmy we dwójkę na pomysł obalenia maszyny i żywego instrumentu. Szukałem więc sposobów, dzięki którym niekoniecznie musiałem odtwarzać utwór z muzyką elektroniczną, ale żeby utwór z muzyką elektroniczną rozwijał się wokół mnie. Opracowaliśmy więc kilka naprawdę interesujących urządzeń technologicznych, co poszerza myślenie o muzyce i saksofonie. Developing forward. I can't say so much more than that, but I hope it lasts for a long time. Jeżeli ktoś zafascynował się opowieściami od Bendika Giske, norweskiego saksofonisty, to jeszcze będzie szansa w tym roku, aby go zobaczyć w Polsce. Wystąpi on w ramach festiwalu Unsound na jesieni. Jeszcze konkretnych dat, z tego co wiem, nie ma jego koncertu, ale liczę na to, że będę miała szansę zobaczyć go ponownie. No a my za chwilę przeniesiemy się na Igrzyska Olimpijskie, które trwają i nasze polskie drużyny również walczą o medale, ale więcej szczegółów za chwilę. Uwielbiam po prostu jej głos. Niloufer Yanya, Call It Love, i myślę, że nie jestem jedyna, ale też i ten utwór na pewno część słuchaczy, słuchaczek kojarzy już z naszej trójkowej anteny. No a my teraz trochę zmienimy klimat, ponieważ świat muzyki przenika się niezmiennie ze światem sportu, co niejednokrotnie już było udowadniane. No i teraz przenosimy się na Igrzyska Olimpijskie, bo trwają. My oczywiście kibicujemy polskim sportowcom i sportowczyniom. Obecnie oprócz meczu Igi Świątek trwa turniej szpadowy. Polska drużyna kobiet walczy o brąz, a na miejscu jest Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Tak, dobry wieczór. Witam z Grand Palais, z pięknego obiektu, gdzie jest przeszklone na takich płótnach rozwiniętych pod tym szklanym dachem. Widać cienie zachodzącego powoli słońca. Polki walczą o brąz i prowadzą z Chinkami 9-7. Jak na razie ten mecz układa się po naszej myśli. Trwa trzeci pojedynek. Pierwszy wygrała Ola Jarecka 2-0. W drugim remis z Fatowskiej Węglarskiej 4-4. Teraz Knapik Miazga 3-3. Mamy dwa punkty przewagi. Podpina się w tej chwili znów Martyna Węglarczyk. 9 pojedynków do stoczenia. Każda z każdą walczą. Nasze szpadziski fenomenalnie dzisiaj pojedynkowały się w ciągu dnia. Zasłużyły, zapracowały na ten mecz o brązowy medal. Miejmy nadzieję, że zostanie zwieńczony sukcesem. I ja przyznam się, że jeszcze zerkam na to, co się dzieje na kortach Rolanda Garrosa. Tam gra Iga Świątek w trzeciej rundzie turnieju tenisowego. Oczywiście jest 5-2. Kończy się powoli set numer 1. Więc Iga na prowadzeniu. Pozdrawiam. My również pozdrawiamy. No i oczywiście zachęcam do tego, żeby bacznie słuchać trójki, ponieważ oczywiście tych relacji będzie przybywało i my proszę kibicować polskim drużynom, polskim sportowcom. No a my wracamy do świata muzyki Hati Wati, utwór Ueno, który również już niejednokrotnie gościł na naszej antenie. Tak jak zaczęliśmy z muzyką elektroniczną, tak nią kończymy, ale dokładamy do tego instrumenty żywe, o których też dzisiaj było całkiem sporo. Rotacja powoli dobiega końca, a za chwilę serwis informacyjny. Dzisiaj muzycznie jeszcze w Trójce polecamy HCH, czyli Bartek Chaciński, Jacek Hawryluk, a po północy Jarek Szubrycht i kolejna porcja muzyki metalowej. My słyszymy się w przyszłym tygodniu, oczywiście w rotacji, no a z niektórymi na festiwalu, gdzie będę zbierać wrażenia, wspomnienia, którymi oczywiście podzielę się ze słuchaczami i słuchaczkami po powrocie. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, audycję zrealizowała Anna Regulska. Mówimy dobrego wieczoru i do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję? Ma pani rację. Nie widzę. Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski. Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.